gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka niebezpiecznego zbiega ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy w Lubelskiem. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo uciekł w nocy. Najem krótkoterminowy, do regulacji Ministerstwo Funduszy przygotowuje zmiany w przepisach. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zachęca PiS do poparcia złożonych w Sejmie zmian w Konstytucji. To odpowiedź na wywiad prezesa tego ugrupowania. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy w Lubelskiem. 34-latek trafił tam z zakładu karnego w Zamościu w związku z próbą samobójczą. Wszystko wskazuje na to, że uciekł w nocy, ale zgłoszenie śledczy otrzymali o 7 rano. Jak podaje policja, podejrzany to Bartłomiej Blacha. Ma 179 cm wzrostu, niebieskie oczy, krótkie blond włosy. W czasie ucieczki był ubrany w czarny dres z szarymi wstawkami na spodniach i rękawach bluzy. Mężczyzna może przebywać na terenie powiatu Zamojskiego lub Biłgorajskiego. Osoby, które mogły widzieć mężczyznę, proszone są o kontakt z policją. Rząd chce wziąć w ryzy najem krótkoterminowy. Chodzi m.in. o apartamenty oferowane poprzez platformy typu Airbnb czy Booking. Ograniczenia i regulacje przygotowuje minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co może się zmienić i czy zmiany są potrzebne? O to pytał Aleksander Przoniak. Zarówno przedstawiciele resortu, jak i samorządowcy, którzy podnoszą ten temat, podkreślają, że nie chodzi o likwidację takiego najmu, ale o jego regulację. Ekspert rynku nieruchomości Bartosz Turek powiedział, że duża skala źle wpływa na otoczenie i życie stałych mieszkańców. Podnosi to ceny, podnosi to czynsze i powoduje, że coraz mniej rdzennych takich mieszkańców na danym terenie faktycznie żyje. Wśród możliwych regulacji znajdują się licencje, ograniczenie czasu wynajmu i liczba mieszkań na osiedlu czy w dzielnicy z możliwością takiego wynajmu. Aleksandra Krugły z Habitat for Humanity wskazała, że na taki najem miałyby też wpływ wspólnoty i spółdzielnie. Żeby mogły wydawać zgody, decydować, czy chcą na swoim terenie takiej działalności. Na czele wynajmu krótkoterminowego są Francja, Włochy i Hiszpania. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić konstytucję, to niech zacznie od poparcia zmian w rozdziałach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Mówi tak wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób prezes PSL odniósł się do wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla tygodnika Sieci. Lider PiS stwierdził w nim, że obecna ustawa zasadnicza upadła i zapowiedział, że jego partia napisze nową, jeśli wróci do władzy. W Sejmie jest już wniosek dotyczący zmian w konstytucji, odpowiada Kosiniak-Kamysz. Mogą zacząć z nami zmieniać konstytucję, napisać nowy rozdział o Trybunale Konstytucyjnym. To jakby naprawdę chcieli naprawić swoje błędy, przeprosić za nie, ukorzyć się, powiedzieć prawdę, że narobili wiele bałaganu. Taki bajzel zostawili w wymiarze sprawiedliwości i jest szansa to zrobić, zmieniając rozdział o Trybunale Konstytucyjnym, więc zapraszamy. Taki wniosek leży, niech tylko go poprą, to zmienimy w tym zakresie konstytucję. Złożony projekt przewiduje m.in. nowy wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To zaskoczenie, tak profesor Magdalena Dziembowska z Wydziału Biologii UW mówi o przyznaniu Nagrody Nobla z Medycyny. Odebrali ją dwaj naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Wiktor Ambros i Gary Rafkin. Doceniono ich za odkrycie mikroRNA i jego roli w regulacji aktywności genów po transkrypcji. Według profesor Dziembowskiej zaskoczeniem jest fakt, że drugi raz z rzędu przyznano nagrodę w dziedzinie biologii molekularnej. Jednocześnie zwraca uwagę na ogromną rolę tego odkrycia. Ma znaczenie odkrycie nowego zjawiska fizjologicznego, odkrycie nowego mechanizmu regulacji ekspresji genów, czyli powstawania białek w komórce. I możliwe zastosowanie tych cząsteczek mikroRNA jest potencjalnie ogromne. Można sobie wyobrazić, że jest wiele chorób, w których wiemy, że jakiś białek jest za dużo lub za mało w komórce i właśnie taka cząsteczka mikroRNA, którą możemy syntetyzować w laboratorium i dostarczyć do komórki, mogłaby jego poziom specyficznie regulować. MikroRNA może więc pomóc w leczeniu i rozumieniu rozwoju nowotworów, cukrzycy czy chorób neurologicznych. Rosyjski handlarz bronią Wiktor But wrócił do biznesu. Amerykański dziennik Wall Street Journal podał, że uczestniczył on w dostawach uzbrojenia jemeńskim rebeliantom Huti. But to były oficer wojsk sowieckich. Jest uważany za największego przemytnika broni na świecie. Zatrzymano go w 2008 roku w Tajlandii za próbę sprzedaży broni kolumbijskim rebeliantom, a 2 lata później przekazano go władzom USA.

niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, program realizuje Elżbieta Malinowska, a dzisiaj to będzie bardzo amerykańskie wydanie w tonacji trójki. No bo tak, z jednej strony to oczywiście najprościej, patrząc na Hollywood, szukać takich utworów, które w tym programie często nawiązujemy do filmów, do seriali, więc łatwo szukać takich utworów, które gdzieś w jakichś filmach, ważnych filmach się pojawiały. Z drugiej strony, absolutne święto w ostatnich dniach na naszej antenie, takiego amerykańskiego ducha przywiezionego przez Marka Bałkuskiego. No już nie mówię o dzisiejszym poranku i programie Zapraszamy do Trójki, ale generalnie opowieści Marka dotyczące Białego Domu, czyli takiego samego sedna Stanów Zjednoczonych, wypełniały i wypełniać będą jeszcze naszą antenę, bo oczywiście i w podcastach, i na YouTubie, gdzie widać zapis wideo spotkania z Markiem Bałkuskim z zeszłego czwartku, to wszystko będzie cały czas żyło. I tak słuchając opowieści Marka Bałkuskiego i nasiąkając tym klimatem, pomyślałam, że nie może być inaczej. A zatem bardzo amerykańska tonacja trójki, która zaczyna się tak. Zaczyna się tak, czyli wspaniale, od amerykańskiej grupy The Misfits, grupy, która oczywiście gra punk rockowo, ale też, co bardzo ciekawe dla tych opowieści, które ja snuję tutaj w poniedziałkowe popołudnia, grupa, która zawsze była bardzo czuła na to, co przychodziło z innych gatunków sztuki i oni od samego początku inspiracji szukali też w kinie, w horrorach, w opowieściach grozy, co przenosiło się na to, jak wyglądali na scenie, co przenosiło się na to, jakiego rodzaju maskotki, tak umówmy się, razem z nimi na tej scenie się pojawiały. No i oczywiście jest to też utwór, który ma swoją własną historię filmową, bo jeżeli ktoś, no tutaj wymagałoby to naprawdę niezłego ucha i oka, bo film jest sprzed lat, ale jeżeli ktoś zna film Olivera Stone'a JFK, czyli znowu lądujemy w samym centrum rozgrywki politycznej, Biały Dom, prezydent i ta historia opowiadana przez amerykańską popkulturę wiele, wiele razy, więc obdarzeni wyjątkowo czujnym uchem widzowie tego filmu mieli szansę z utworem Bullet zespołu The Misfits spotkać się, a jeżeli nie, to być może wracając do tego filmu, bo warto wracać, moim zdaniem ten film się świetnie broni, będzie można zwrócić uwagę na to, w którym momencie właśnie ten hymn, może niekoniecznie związany z polityką, bo tam trochę inne słowa się pojawiają, w filmie znalazł swoje miejsce. To jeszcze jeden taki utwór kojarzący się bezsprzecznie i to natychmiast z amerykańskim filmem. We'll be right back.

zaczytałam się w komentarze pod tym utworem zespołu Vampire Weekend, bo okazuje się, że chociaż on nie ma 1080 lat, a nawet nie ma 20, pochodzi z debiutanckiej płyty tej amerykańskiej grupy, to wielu osobom kojarzy się właśnie ze wspomnieniami z dzieciństwa i dokładnie wtedy, kiedy włączyło się światełko czerwone w radiu, czytałam wspomnienie kogoś, kto napisał, że mama niegdyś budziła mnie rano tym utworem z takiego starego radyjka. W związku z tym za każdym razem, kiedy słyszę te dźwięki, to taka nostalgia tej relacji rodzinnej, dziecięcej z rodzicami we mnie się budzi. A ja nostalgicznie połączyłam dwa utwory, czyli duet Simon i Garfunkel, nagranie Mrs. Robinson, kojarzące się oczywiście z filmem Absolvent, natomiast to skojarzenie tutaj, czy też ta ciągłość jest także w pewnym spadku, który dla Vampire Weekend został przekazany, czy też przekazany zespołowi przez Paula Simona, bo z twórczości tego artysty Vampire Weekend od samego początku i to bardzo świadomie ogłaszając to wszem i wobec czerpią. Natomiast to ciekawe, bo Ameryka nie tylko świetnie opowiada swoją historię, używając do tego popkultury, wszelkie rozgrywki polityczne, afery, sprawy, które być może, kiedy siedzi się przy stole i ktoś myśli, to ja może teraz zrobię film na temat afery takiej i takiej, i siedzący obok myślą sobie, to musi być mega nudne, to się nadaje do wiadomości w telewizji, ale nie do filmu, który też jest rozrywką, to w Stanach Zjednoczonych raczej tak się nie myśli. Te wszystkie największe afery, także polityczne, są opisywane przez kino. Ale co więcej, Ameryka też lubi bardzo rankingi. I 20 lat temu dokładnie amerykański Instytut Filmowy ogłosił taki wielki, gigantyczny ranking, w którym nominowano ponad 400 piosenek, aby wyłonić najlepsze piosenki filmowe w historii amerykańskich filmów. Oczywiście przez te 20 lat doszło wiele wspaniałych utworów, no ale wtedy, 20 lat temu, na pierwszym miejscu rzecz jasna znalazła się Judy Garland. Mówię rzecz jasna, bo wydaje mi się to no, już tak klasycznym i kultowym utworem, że nawet czytając tytuł Over the Rainbow, chyba każdy słyszy ten utwór w swoich uszach. W każdym razie Mrs. Robinson także znalazła się w tym zestawieniu na miejscu szóstym, wyprzedzona przez kilka innych klasyków, ale co ciekawe, najczęściej wykonywanych właśnie, tak jak w przypadku Over the Rainbow, który zaśpiewała Judy Garland, przez właśnie aktorów grających rolę w filmie, bo i Audrey Hepburn i Gene Kelly w tym zestawieniu powyżej Mrs. Robinson się znajdują. Ale pomyślałam sobie, że skoro Vampire Weekend tak pięknie dziedziczą, tak wiele po Paulu Simonie, to możemy w ogóle oderwać się od tego skojarzenia filmowego wprost i po prostu pożeglować w Amerykę. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene,

Niesamowicie dzisiaj mam wyczulone ucho na słowa Cannonball, The Breeders, wcześniej Sonic Youth 100% i Smashing Pumpkins. I w każdym z tych utworów takie konteksty i takie historie do rozwijania, że chyba kiedyś trzeba będzie poświęcić całą godzinę wyłącznie na to, żeby właśnie w utworów słowa zaglądać, ale to nie dziś. Tak oto z mapami przez Yes. Zresztą zdaje się, że tam jakiś jubileusz jest przy okazji płyty, z której pochodzi to nagranie. Przechodzimy do finału dzisiejszego spotkania. W nim TV on the Radio. Oni też wspaniale powracają i całkiem nie powracająca, bo rządząca teraz w przestrzeni, w wyobraźni masowej Billie Eilish, czyli konsekwentnie zostajemy wśród artystów amerykańskich, osadzonych mocno zarówno w przestrzeni po prostu muzyki, ale też pięknie nawiązujących relacje z popkulturą, a co za tym idzie także z wydarzeniami z trochę innych porządków, a może po prostu żyjemy w świecie, w którym się już nie rozdziela porządków na polityczny, społeczny i artystyczny. Tak chyba lepiej to powiedzieć, ale Billie Eilish także dlatego, że zagrała nam jako nasza ścieżka dźwiękowa do filmu, który można znaleźć w mediach społecznościowych, co gorąco polecam. I dziękuję za to godzinne spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała. Słyszymy się za tydzień po 15. Silence was astounding. So hold on, mercy and peace. you can't stop what's coming up. You're never gonna stop, gonna live it up. And oh, it's gonna drop, gonna fill your cup. And oh, it's gonna drop, gonna fill your cup. The age of miracles. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cause it was always you, oh, yeah.